hồi hướng chư thiên. A ca sa tha cha phu ma tha A ca sa tha cha phu ma tha đề va na ga ma hi thi ca đề va na ga ma hi thi ca Punyang nu anumodan tu chirang Punyang nu anumodan tu chirang Rakhan tu sasanang Rakhan tu sasanang Akasa tha cha phu ma tha de va na ga ma hi thi ka puan nhan nom anu mo dan tu chi rang rak khan tu sa sa nang Akasa tha cha phu ma tha de va na ga ma hi thi ka Punyang nu anu mo dan tu chi rang rakhan tu ra cha nu